pod opiecznymi trenera Nawałki bardzo trudne zadanie, bo apetyt po wygranej z mistrzami świata rośnie. Po sobotnim meczu my już czujemy się jak mistrzowie świata. A do tego jeszcze daleka droga, mówi socjolog sportu dr Krzysztof Martyniak z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś kolejny sprawdzian, być może nawet trudniejszy niż spotkanie z Niemcami. Poczekajmy na mecz ze Szkotami, zajmijmy odpowiednie miejsce w grupie, znajdźmy się na Mistrzostwach Europy, po raz pierwszy wyjdźmy z grupy i wtedy mówmy, że mamy drużynę, mówmy, że mamy jakiś poziom, pnijmy się z tego 70. miejsca. Psycholog sportu dr Patrycja Sroka-Oborska uważa, że przed piłkarzami trudne zadanie. Koncentracja przed meczem ze Szkocją. Tymczasem, co może zaskakiwać, sukces nie zawsze dodaje skrzydeł. W praktyce jest tak, że bardzo często zawodnicy nie są na sukces przygotowani. Ten sukces, żeby był w pełni wykorzystany i żeby też nie przyniósł szkód w następnej rozgrywce, musi być dobrze przepracowany. Ze Szkotami do tej pory graliśmy 8 razy. Bilans spotkań to 3 zwycięstwa, 3 remisy i 2 porażki. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich trwa walka o życie górników poszkodowanych w wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła. Dziś lekarze będą operować 5 z nich. 4 ponownie, 5 to ten pacjent, który został niedawno przyjęty. W tej chwili najistotniejszym zagrożeniem są problemy infekcyjne. Niosą one za sobą bardzo duże ryzyko, między innymi wystąpienia sepsy u ciężko poszkodowanych. Pojawiają się również poważne zaburzenia wentylacji związane z oparzeniem dróg oddechowych. Mówił profesor Marek Kawecki, dyrektor do spraw medycznych Siemianowickiego Szpitala. W szpitalu tym wciąż leży 23 górników rannych w wyniku wybuchu metanu. 6 z nich jest w stanie ciężkim. Jednego 26-latka nie udało się uratować. Zmarł wczoraj rano. Jednocześnie w kopalni Mysłowice Wesoła trwa akcja ratowników, którzy próbują dotrzeć do górnika uwięzionego od ponad tygodnia. Ratownicy liczą, że uda się to dzisiaj. Wszelkie środki ostrożności zostały zachowane, ale szybko się okazało, że raczej nie ma mowy o wirusie Ebola. Pogotowie z Sieradza przewiozło do szpitala w Łodzi mężczyzn z objawami sugerującymi gorączkę krwotoczną. Po pierwszych badaniach okazało się, że pacjent po prostu jest nietrzeźwy. W Madrycie natomiast sytuacja jest poważna. Pogorszył się stan zarażonej gorączką krwotoczną pielęgniarki. Hiszpański Komitet Naukowy powołany do walki z tą chorobą jednocześnie uspokaja, że żadna z osób z otoczenia chorej nie ma symptomów zakażenia ebolą. Od tygodnia Teresa Romero ma podawaną surowicę zawierającą antyciała osób, które w Afryce pokonały chorobę. Żaden z 15 pacjentów poddawanych w madryckim szpitalu kwarantannie nie ma objawów eboli. Nie ma w Hiszpanii osoby mogącej zarazić tym wirusem oprócz samej chorej. Dlatego z punktu widzenia zdrowia publicznego możemy być spokojni, zapewniał Rodriguez Artalejo. Członkowie Komitetu Naukowego utrzymują kontakt z epidemiologami z Europy, m.in. z Francji i Niemiec. Za pośrednictwem ambasady USA nawiązują kontakt z lekarzami opiekującymi się pielęgniarką zarażoną ebolą w Dallas. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To już oficjalna nominacja. Nowym ambasadorem Ukrainy w Polsce został Andrii Deszczyca. Jego kandydaturę zatwierdził prezydent Petro Poroszenko. Andrii Deszczyca jest etatowym dyplomatą. W latach 96-99 i 2004-2006 pracował w ukraińskiej ambasadzie w Warszawie, odpowiednio jako rzecznik prasowy i radca, stąd doskonale zna Polski. Później pracował w Finlandii, a także w Islandii. Po zwycięstwie rewolucji pod koniec lutego został pełniącym obowiązki ministra spraw zagranicznych. Jeszcze w czasie, gdy był ministrem spraw zagranicznych w połowie czerwca, Andrii Deszczyca zasłynął wykonaniem w czasie manifestacji przed ambasadą rosyjską w Kijowie obraźliwej piosenki o Władimirze Putinie. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A na koniec gdańskie ZOO i sceny mrożące krew w żyłach. Lew zagryzł lwicę. Do zdarzenia doszło po południu, kwadrans przed zamknięciem pawilonu, gdy mięso dla zwierząt było już rozdzielone, relacjonuje dyrektor ogrodu zoologicznego Michał Targowski. Nagle samiec zaczął gonić najmniejszą, chwycił ją za gardło, trzymał, tarmosił przez kilkanaście minut i ją zadusił. Nie pomogły żadne nasze próby interwencji. One są dosyć ograniczone oczywiście, bo mamy pod ręką tylko wodę pod ciśnieniem dosyć dużym. Mamy gaśnice śniegowe, które bywają bardzo skuteczne, żeby opanować agresję jakichkolwiek zwierząt. No i oczywiście jest broń z nabojami usypiającymi. Lwiarnia w gdańskim zoo została otwarta zaledwie tydzień temu. Lew został przywieziony z ogrodu zoologicznego z Lizbony, a 3 samice z Francji. Teraz lew został od lwic oddzielony. Dzisiaj dyrekcja gdańskiego zoo podejmie decyzję, kiedy znów spróbuje połączyć stado. To był Serwis Trójki.

I tak to się zaczyna. Foo Fighters. Na dobry początek dnia. 11 minut po 6. Witamy serdecznie, kłaniamy się Państwu, mówimy dzień dobry. I sporo spraw mamy dzisiaj do omówienia. Sporo spraw. Na wszystko przyjdzie czas i to całkiem niedługo. A zaczniemy od pierwszych stron gazet. I to za chwil kilka, dokładnie za 4 minuty i 5 sekund. I 4 sekundy. I 3. 2. 1. No to niech zaczynają. Pół minuty po 6:00. Muszę się Państwu przyznać, że mam wrażenie, że jeden z naszych słuchaczy jest naukowcem, ponieważ od czasu do czasu przysyła wyniki swoich pomiarów, swoich badań. Dzisiejsze wyniki badań brzmią tak. Posłodzona i pomieszana kawa jest słodka. Wcześniej słuchacz przysyłał różne inne wersje, na przykład takie, że nieposłodzona nie jest słodka, posłodzona, ale niepomieszana jest niesłodka i posłodzona i niepomieszana dwukrotnie też jest słodka. Nadążasz, czy nie bardzo? Tak, to proste jest. No właśnie, gratuluję drogi słuchaczu, panie Stefanie, naprawdę proszę dalej pozostać na ścieżce badawczej. Autopromocja. Już z oddali M ujrzał masywne żurawie, elementy zwodzonego mostu. Niderlandy. Westchnął M na widok dźwigów. Jakieś tam podobieństwo było, lecz miejscowość nazywała się Rybina, a nie Rotterdam. Marek Stokowski. Kino krótkich filmów. Trzecia część trylogii. A zegar nie milknie, bo późno tak strasznie, że powinien bić i bić i bić bez końca. Występuje Mumio. Jadwiga Basińska. Jacek Borusiński. Dariusz Basiński. Muzyka. Tomasz Drozdek. Dzisiaj o 11.50. Zapraszamy. Barbara Marcinik i zespół. Autopromocja. Zapraszamy serdecznie. Jeszcze jedna wersja przyszła mi do głowy. Przepraszam, ale ja tu mam też ważną kwestię. A nie, nie, proszę bardzo. Czy ten pan zajmuje się tylko badaniem napojów? Czy tylko kawy? Bo jeszcze trzeba by może potrawy, ile soli w soli. A, no nie wiem, to słuchacz jeszcze może to jest następny rozdział tej pracy badawczej. Różnych innych, papryki takiej sypanej. Bo ja się zastanawiałem nad tym, czy posłodzona, niepomieszana i niespróbowana jest słodka, czy niesłodka. Przepraszam, jeszcze raz? Ale to ja muszę jeszcze przemyśleć. Teraz spróbujemy. 6 rano jest dopiero, no. Nie, 6:18 już prawie. 6:18 jest dopiero. Proszę bardzo, zaczynajmy zatem. Dziennik Gazeta Prawna, pierwsza strona. Celnicy boją się bandytów jednorękich. Funkcjonariusze uważają, że szef służby celnej Jacek Kapica naraża ich na procesy, nakazując blokowanie automatów do gier. Do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny, czy blokowanie jednorękich bandytów przez celników i uniemożliwianie czerpania zysków z działalności hazardowej poza kasynami ich właścicielom jest legalne czy nie, celnicy, wykonując obowiązki służbowe, mogą narazić się na odpowiedzialność karną. Właściciele punktów hazardowych występują bowiem przeciwko nim na drogę sądową, argumentując, że nie mają prawa aresztować maszyn do gry. O tym na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej i także tutaj premier, czas na wiceministry. Do rządu na stanowiska wiceministrów mogą wkrótce trafić Urszula Augustyn, Beata Małecka-Libera i Krystyna Skowrońska. Premier Ewa Kopacz zaczyna przegląd stanowisk sekretarzy i podsekretarzy stanu. Tym razem nie chodzi o parytety. Kopacz liczy, że klubowe koleżanki wzmocnią jej pozycję w partii i rządzie. I o tym na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Gazeta Polska codziennie. USA głównym wrogiem Rosjan poddani Putina wskazali przeciwnika. Według sondażu przeprowadzonego przez Rosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej prawie 3/4 Rosjan uważa, że USA są krajem najbardziej wrogo nastawionym do Rosji. Drugie miejsce wśród państw uważanych za wrogie zajęła Ukraina. Intensywna kampania propagandowa towarzysząca rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz zachodnim sankcjom nałożonym na Rosję zmieniła nastawienie Rosjan do Zachodu. O tym Gazeta Polska codziennie. Gazeta Wyborcza. Węgry skręcają na prawo. Po niedzielnych wyborach samorządowych Jobbik obsadził dwukrotnie więcej urzędów niż 4 lata temu. Rządzący Węgrami Fidesz będzie teraz jeszcze bardziej radykalny, przewidują eksperci. Zaczynamy przygotowania do rządzenia krajem, powiedział w poniedziałek po ogłoszeniu wyników wyborów Gabor Vona, przewodniczący Jobbiku, dodając: w 2018 roku, gdy będą wybory parlamentarne, Węgrzy w końcu wybiorą zwycięzcę, Fidesz albo nas. To na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Rzeczpospolita, cud uzdrowień mundurowych. Aż 30% mniej funkcjonariuszy bierze L4. To dzięki reformie obniżającej ich uposażenie za czas choroby. Na prośbę Rzeczpospolitej MSW sprawdziło, jak działa wprowadzona 1 czerwca tego roku ustawa o obniżeniu uposażeń chorych funkcjonariuszy. Efekty już widać. No i jeszcze zapowiedzi, na pierwszych stronach zapowiedzi tego, co na stronach ostatnich, czyli między innymi na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Euforią w Szkocję. Dzisiejszy mecz ze Szkocją może pokazać, czy historyczna wygrana 2-0 z Niemcami stworzyła drużynę zdolną awansować na Euro 2016. Aby zwyciężyć, polscy piłkarze muszą zagrać zupełnie inaczej niż z mistrzami świata. A na pierwszej stronie Rzeczpospolitej zapowiedź rozmowy z Wojciechem Szczęsnym. Stadion Miłości. Bramkarz reprezentacji Polski i Arsenal London. Mecz z Niemcami uznaje za najważniejsze sportowe wydarzenie swojego życia. Na boisku leżał kontuzjowany Kuba Wawrzyniak, a kibice najpierw krzyczeli, że są z nami, a później odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Nawet teraz, jak o tym mówię, mam ciarki. Popatrzyłem na trybuny, szaliki w górę, wszędzie biało-czerwono i wreszcie ten stadion zaśpiewał jednym głosem. Zapowiedź tej rozmowy na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, cała rozmowa na ostatniej. Dziękujemy bardzo. Tak wyglądają pierwsze i zapowiedzi ostatnich stron gazet. Maja Borkowska to przedstawiła. No i to jest ważna piosenka, jeśli chodzi o piłkę nożną, bo tam się pojawiają ważne słowa. Gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka. I one są nieaktualne. Słońcu upał na ulicy, a dookoła sami groźni zawodnicy.

słońcu to Kazik na żywo, gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka. Zobaczymy, jak to będzie dziś, ale wszystko w swoim czasie. Jeśli chodzi o sprawy cukrowe i kawowe, to jeszcze podpowiadają Państwo, że cukier bez kawy zalany i pomieszany też jest słodki. Dziękuję Pani Polu. Ktoś jeszcze zwracał uwagę na to, że kawa posłodzona, nie pomieszana nawet dwukrotnie jest słodka, ale tylko na końcu. Zapraszamy do Trójki. A o czym to sobie dziś porozmawiamy? Wiele spraw do omówienia. O samochodach, bo będą zmiany w pewnych przepisach. No i każdy nowy samochód obowiązkowo będzie miał konkretne, dodatkowe systemy. Działający, sprawny czujnik w niczym kierowcy nie powinien przeszkadzać. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że jest to po pierwsze pewien koszt, który składa się na cenę samochodu, a po drugie jest to kolejna rzecz, która się może w samochodzie zepsuć. Jakie to systemy będą obowiązkowe? Proszę słuchać uważnie po 7:40. Zapraszamy. Dziś Święto Edukacji Narodowej, wiedzą to Państwo, 14 października. Są nauczyciele, którzy sprawiają, że lubimy konkretny przedmiot. Kiedy ja przychodzę do szkoły, to widzę, że wokół tego pana kręci się ciągle jakiś wianuszek dzieciaków. Ten człowiek jest zawsze uśmiechnięty, zawsze potrafi z nimi porozmawiać. Są tacy nauczyciele, o nich porozmawiamy kwadrans po 7:00. Gdyby jednak Państwo chcieli wcześniej złożyć życzenia takim nauczycielom, wszystkim nauczycielom, bardzo proszę. 227 3, kranek małpa polskie radio.pl, 71335. No i jeszcze jedna sprawa do omówienia. Dziś mecz. Przyjechaliśmy tu zobaczyć, jak Szkocja wygrywa z Polską. So can you tell me, czy możesz wymienić nazwiska kilku polskich zawodników? Lewandowski. Jest Lewandowski i 10 innych. And then 10 other players. No i proszę, jacy zaznajomieni z naszą piłką. Znają wszystkich, Lewandowskiego i pozostałych. Szkoci są już widoczni na ulicach Warszawy. Dudy grają, jak słyszeliśmy, a piłkarze też będą grali dziś wieczorem. To co jeszcze? Do you know Wojciech Szczęsny? A znacie może Wojciecha Szczęsnego? Jest bramkarzem. The goalkeeper. O, Szczęsny, Arsenal goalkeeper. He's terrible. Szczęsny, bramkarz Arsenalu, tak? Jest okropny. Gra dobrze, a potem nagle się myli i liczymy na to, że pomyli się właśnie w meczu z nami. When he makes a mistake against us. A my liczymy na to, że się w ogóle nie pomyli i będzie miał taki dzień jak w minioną sobotę. Mecz dziś, gdyby w sprawie meczu, też bardzo proszę. Ten 6:30 już minęła, więc zapraszamy na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. To jest bardzo ważny list, ocenia prezydent. Bronisław Komorowski odniósł się w ten sposób do listu, który dostał od rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej z apelem o uczczenie zmarłych pomnikiem. W TVP Info prezydent zapewnił, że zaangażuje się w sprawę. z całą życzliwością się zaangażuje w samą ideę podejścia do budowy pomnika, który by upamiętniał wszystkie 96 ofiar katastrofy smoleńskiej. To jest bardzo ważne. Ja nie obiecuję, że to zrobię, ale chcę spróbować, bo to może być bardzo trudne. Jaki ma sens pomnik? Wtedy, jeżeli on by ludzi łączył, a nie dzielił. Zdaniem Bronisława Komorowskiego szczególna jest treść apelu rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. To dlatego, że nie postawiono w nim żadnych warunków ani co do lokalizacji monumentu, ani co do czasu jego postawienia. Po śmierci 26-letniego górnika ciężko rannego w wybuchu w mysłowickiej kopalni jego najbliżsi zostali objęci opieką. Po informacji z siemianowickiej Oparzeniówki, gdzie mężczyzna zmarł, skierowany tam został psycholog i specjalny koordynator, który ma konkretne zadania, wyjaśnia rzecznik katowickiego holdingu węglowego Wojciech Jaros. On ma wiedzieć wszystko to, co będą mu chcieli przekazać, jakie są ich potrzeby i w uzgodnieniu z kopalnią sprawdzać, na ile jesteśmy w stanie, jeżeli jesteśmy w stanie to dopilnować, żeby tym się kopalnia zajęła. Na oddziale intensywnej opieki medycznej szpitala w Siemianowicach wciąż jest 6 górników, stan 2 jest krytyczny. 1000 poborowych protestowało w Kijowie przed administracją prezydenta. Żądają zwolnienia do domu, bo okres ich służby dawno już minął. Większość służy po 1,5 roku, choć już 6 miesięcy temu powinni wrócić do bliskich. Jeden z nich skarży się, że warunki są bardzo trudne. Miesięcznie dostają równowartość 40 zł. I tak już 1,5 roku służymy. Nasi rodzice są w domu, ktoś ma tylko matkę, kredyt. Przeżyć za takie pieniądze się nie da, nawet jeśli cię karmią. Gwardia Narodowa zaproponowała żołnierzom, że da im urlop, a w tym czasie ostatecznie rozwiąże kwestię przedłużającej się służby. Część wojskowych nie zgadza się na takie rozwiązanie albo wymaga podpisania odpowiedniego dokumentu. I to wszystkie informacje w skrócie. Kolejne w serwisie Trójki o 7. Ranek tak jak wczoraj mglisty, głównie na północy i w centrum kraju. W dzień pochmurno i deszczowo i burzowo na dodatek. Wiatr słaby i umiarkowany na dodatek. Nad morzem, w górach, a także w czasie burz porywisty na dodatek. Temperatura od 15 stopni w Trójmieście, 17 w Szczecinie i w Gorzowie, 20 w Warszawie i Piotrkowie Trybunalskim, a najcieplej w Rzeszowie 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jesteś piękna. Sprawdź, jak zdać na prawo jazdy. Egzamin praktyczny na kategorię B. Płyta DVD dziś z dziennikiem, gazetą prawną. Jak poprawnie wykonać zadania z placu manewrowego. Na co uważać podczas jazdy po mieście. Sprawdź i zdaj. Egzamin praktyczny dziś z dziennikiem, gazetą prawną. Jutro poradnik skrzyżowania. Dziś Interia przedstawia. Desperacja gwiazd sięga zenitu, a przykład U2 pokazuje, że ludzie nie chcą słuchać albumów nawet za darmo. Co jeszcze zrobią artyści, aby przyciągnąć słuchaczy? Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Jak tu pięknie! Wszystko nowe? Zmieniliśmy prawie wszystko. No oprócz naszej Skody. Tylko Skoda wiecznie młoda. Tak! W programie For Service dostaje atrakcyjne rabaty na wybrane części oraz usługi. Im starszy samochód, tym większy rabat. Sprawdź sama! Szczegóły akcji na www.skodawieczniemłoda.pl. Skoda. Simply clever. Drodzy Państwo, według różnych szacunków trudności ze snem może mieć co trzeci Polak. Co gorsza, jest to często lekceważone. Osoby, które mają kłopoty ze snem, są rozdrażnione, zmęczone. No właśnie, jak sobie z tym radzić? To proste. Ja wybrałem najbardziej kompleksowy preparat na rynku. A jaki? Forsen. Forsen pomaga uzyskać stan odprężenia i wyciszenia organizmu. Forsen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Suplement diety Forsen na spokojny sen. Producent Olimplabs. Zapraszam na 30. Warszawski Festiwal Filmowy. Bilety już od 1 października w Kinotece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty 7. Pan Sławek z Poznania jest zdania, że będzie ciężko w dzisiejszym meczu. Będzie ciężko, bo jak oni założą te swoje spódniczki, Oni chyba nie grają w tych spódniczkach. Ostatnio nie grali. Zresztą za chwilę sprawdzimy, co my o tych Szkotach wiemy. And it's bringing me out of the dark. Finally, I can see it crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I will leave with every part of you. Don't underestimate the things that I will do. I've got a fire burning in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out of the dark. The scars I'm gonna remind me of us. It keeps me thinking we almost had it all. The scars of your love keeps me breathless. I can't help thinking we could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside your hand, but you played. Za 20 minut siódma. Zapraszamy do Trójki. Wygraliśmy w sobotę, ale wydaje się, że piłkarze reprezentacji Niemiec nie do końca poważnie, tak bym powiedział, podeszli do biało-czerwonych w sobotnim meczu w Warszawie. Na potwierdzenie mamy choćby słowa Thomasa Müllera, który z dużą dozą szczerości przyznał, że nie wiedział, kim jest Sebastian Milla, ten, który wbił mistrzom świata drugiego gola. Nie mieliśmy go na kartce, zdaje się, tak to dokładnie powiedział. Czy nasi dzisiejsi rywale w eliminacjach Euro 2016, Szkoci, wiedzą więcej o naszych piłkarzach i co my o nich wiemy? Sprawdzał to Krzysztof Łoniewski. No i co wiemy? No sporo o Szkotach wie Adam Nawałka. Trudno mu się dziwić. Całkiem niedawno, niecałe pół roku, niewłaściwie nieco ponad pół roku temu, Szkoci dali łupnia naszym. Pokonali ich bez większego trudu w Warszawie w meczu towarzyskim. Przypominam sobie spotkanie ze Szkotami. zorganizowanymi zarówno w obronie, jak i w szybkich atakach. Jakość podań naprawdę jest doskonała. Zawodnicy są świetnie wyszkoleni, także czeka nas bardzo trudne spotkanie. Niewątpliwie tak będzie, ale po euforycznej wygranej z mistrzami świata Szkoci już nie tacy straszni. Nasi piłkarze powinni pamiętać o maksymie Adama Małysza. On do znudzenia powtarzał, że musi oddać dwa równe dobre skoki. Piłkarze chcą rozegrać dwa równe dobre spotkania, mówi Grzegorz Krychowiak. Czy to jest teraz nasz największy problem? Bo pamiętam, czy to z wielu meczów, czy nawet reprezentacji młodzieżowych. Reprezentacja Polski miała problem z zagraniem dwóch meczów na wysokim poziomie. Więc teraz trzeba potwierdzić to w meczu ze Szkotami, że ta praca idzie w dobrym kierunku. Czym się będzie różnił mecz ze Szkotami od dzisiejszego meczu? Co wiemy jeszcze o reprezentacji Szkocji? Nie ma w niej większych gwiazd, uważa komentator Canal Plus Rafał Nachorny. Nie ma w reprezentacji Szkocji zawodników, których nazwiska znalibyśmy obudzeni w środku nocy. Są to piłkarze, którzy owszem grają w klubach Premier League, ale nie odgrywają w nich jakichś znaczących ról. W ogóle skończyła się już reprezentacja Szkocji oparta na piłkarzach Celticu Glasgow czy Glasgow Rangers. Ale to nie jest tak, że Szkoci w ogóle nie mają piłkarzy, którym nasi nie powinni przyjrzeć się baczniej. Najważniejszymi piłkarzami w narodowym zespole są zawodnicy w formacji ofensywnej. Mówię formacji ofensywnej, bo Steven Naismith z Evertonu może grać zarówno jako napastnik, jako ofensywny pomocnik. Zresztą takie role pełni także w swoim klubie w Evertonie, w którym jest w tym sezonie najlepszym strzelcem, mimo że od czasu do czasu musi godzić się z rolą rezerwowego. I drugim takim ważnym zawodnikiem jest Steven Fletcher z Sunderlandu. To piłkarz nieobliczalny. Potrafi seryjnie zdobywać gole, a potem mamy wielotygodniową przerwę i nikt nie wie, dlaczego tak się dzieje. Największą gwiazdą zespołu trenera Gordona Strachana jest chyba on sam. Co do tego nie ma wątpliwości dziennikarz Rzeczpospolitej Michał Kołodziejczyk. Bez wątpienia, tak. Bez wątpienia. Jest Fletcher, tak? Może on, ale to trzeba by mieć też charyzmę, trzeba by mieć jakąś siłę tak, przebicia, przebojowości na boisku. A myślę, że to, co ma Gordon, to długo nikt w Szkocji nie będzie miał. Pamiętam, jak mu pokazałem w Gdańsku, na Euro komentował jakiś mecz i podszedłem, akurat prowadziłem program z Maćkiem Żurawskim i pokazuję mu zdjęcie Żurawskiego. I on mówi, mój Boże, to jest Magic, on wygląda lepiej niż kiedy grał mnie w piłkę. Bije coś takiego od tego faceta. Jakaś taka energia pozytywna. Ja bym mu zaufał, ja bym za nim poszedł, bo potrafi się wkurzyć, walnąć pięścią i potrafi poklepać po plecach i wstawić się za zawodnika, który kompletnie mu ten mecz zawalił. Potrafi wtedy wziąć na siebie i powiedzieć, że zawalił, bo mu tak kazałem. Sam Strachan o naszych piłkarzach mówi krótko. Osiągnęli fantastyczny sukces, mają świetnego bramkarza, energię i wiarę w swoje możliwości. Gordon Strachan, jak słychać, jest pełen podziwu dla naszego bramkarza Wojciecha Szczęsnego. Jego rozweseleni rodacy, których wczoraj na ulicach Warszawy spotkała Monika Słukowska, mieli na ten temat nieco inne zdanie. Do you know Wojciech Szczęsny? A znacie może Wojciecha Szczęsnego? Jest bramkarzem. The goalkeeper. O, Szczęsny, Arsenal goalkeeper. He's terrible. Szczęsny, bramkarz Arsenalu, tak? Jest okropny. Gra dobrze, a potem nagle się myli i liczymy na to, że pomyli się właśnie w meczu z nami. When he makes a mistake against us. Szkoccy kibice generalnie są przed dzisiejszym meczem pewni swego. Przyjechaliśmy tu zobaczyć, jak Szkocja wygrywa z Polską. So can you tell me, czy możesz wymienić nazwiska kilku polskich zawodników? Lewandowski. Jest Lewandowski i 10 innych. And then 10 other players. Szkoda tylko, że piłkarze reprezentacji Szkocji podejdą do naszych z większym respektem, a to oznacza jedno. Ciężki bój o zwycięstwo. Czy to jest tak, że oni będą generalnie się bronić? Raczej. Szkoci? Mhm. Ja spotkałem się z taką opinią, że będą się bronić i Szkoci, i nasi, i to będzie takie okopanie na dwóch połowach i kilka akcji w środku pola. Tak. Najważniejsze, po pierwsze, żebyśmy więcej grali piłką i pamiętali, że nie ma już słabych w Europie. Są dwie najważniejsze. Maksymy życiowe. Maksymy każdego piłkarza. I jeszcze jedna jest bardzo ważna. Proszę pamiętać, że Szkoci to szczególarze. Pedanci. Szczególarze, a to w związku jeszcze z eliminacjami do Ligi Mistrzów, proszę pamiętać. Że lubią zajrzeć w regulamin. Czy wszyscy zawodnicy są zgłoszeni do gry? Myślę, że teraz każdy kierownik polskiej drużyny sprawdza to po dwakroć. I tego się trzymajmy. Krzysztof Młyniewski, dziękuję. Już wiemy, co wiemy o tych Szkotach, co oni wiedzą o nas. No i trzymamy kciuki za mecz. Tylko tak. We'll be right back. mi ta woda. Czerwona jest krew, biały jest śnieg, tam jest twój skarb, gdzie serce twoje. Jeszcze raz, jeszcze dziś, ramię w ramię, ja i ty. Jeszcze raz, jeszcze dziś, ramię w ramię, ja i ty. Żyć. Pamiętaj, co znaczy umierać. Znów słychać ten śpiew, brzmi złoty róg. Wstawaj i walcz, jesteśmy z tobą. Tarkata, dasz się nie maskatu, a sirtu. Tarkata, dasz się nie maskatu, a sirtu. A kto twój wróg? Nie umarł duch, nie zginie człowiek. Tak nam dopomóż, dopomóż Bóg. Jeszcze raz, Tarkata, jeszcze dziś, ramię w ramię, ja i ty. Jeszcze raz, Tarkata, jeszcze dziś, ramię w ramię, ja i ty. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze dziś, ramię w ramię. Jeszcze raz, jeszcze dziś to armia. 227 trójek. Mój profesor z ogólniaka miał dwie takie maksymy. Jedna z nich to jest taka. Musimy, żeby wygrać mecz, musimy atakować skrzydłami i środkiem. A druga ciekawa maksyma to taka, że grajcie uważnie w obronie i strzelajcie bramki. Czego życzę również naszym piłkarzom. Pana profesor dotknął sedna tarczy, jeśli chodzi o piłkę nożną. A to był profesor od piłki nożnej? Na pewno. Myślę, że nie tylko, ale... Nie, było, nie zostało to uwzględnione w tej wypowiedzi, mam wrażenie. Uszczegółowione. Uszczegółowione. Teraz będziemy uszczegóławiać, jeśli chodzi o prasę. Maja Borkowska. W Rzeczpospolitej artykuł. Związki wracają do Sejmu. Posłowie znów będą się musieli zająć ustawą o związkach partnerskich. To kłopot głównie dla PO. Najwyższy czas uregulować tę sprawę, bo w Europie większość państw przyjęła już takie rozwiązania. Nawet postradziecka Estonia, mówi poseł twojego ruchu Robert Biedroń. Jak mówi pod koniec sierpnia z posłami swojego klubu złożył bez szumu wniosek o uzupełnienie porządku obrad Sejmu o głosowanie nad projektem ustawy o związkach partnerskich. partnerskich. Od tego czasu zaczął płynąć 4-miesięczny termin na rozpatrzenie wniosku, więc projektem Sejm będzie się musiał zająć jeszcze w grudniu. To problem głównie dla PO, która ostatnio stara się uciekać od tematów światopoglądowych. Związki partnerskie przypominają małżeństwa, a zawierać mogą je także pary homoseksualne. Wziąć związki na tapetę obiecał jeszcze przed wyborami w 2011 roku ówczesny premier Donald Tusk. Obietnicy dotrzymał, Platforma złożyła projekt, jednak sama go odrzuciła. Projekt, o który Twój Ruch chce uzupełnić porządek obrad, przewiduje, że związek partnerski mogłyby zawrzeć dwie pełnoletnie osoby składające oświadczenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Uprawniałoby je to m.in. do wspólnego rozliczania się z podatków i dziedziczenia jak małżonkowie. O tym artykuł w Rzeczpospolitej. Gazeta Wyborcza. Lustracja jak z Kawki. 6 lat temu Henryk Macała niedokładnie podkreślił w oświadczeniu zwrot: nie byłem współpracownikiem tajnych służb PRL. IPN uznał go za agenta i trwa przy tym mimo pozwów i próśb o korekty. W wyborach przy nazwisku radnego znów znajdzie się adnotacja Kapuś. Henryk Macała zasiada w Radzie Miejskiej Wrocławia od 12 lat. Był członkiem klubu PiS, ale w 2007 roku przeszedł do klubu radnych prezydenta Rafała Dudkiewicza. Przez 21 lat był organistą w swej parafii w Praczach Odrzańskich. Po wejściu w życie ustawy lustracyjnej w 2007 roku złożył oświadczenie, że nigdy nie współpracował. W 2010, choć nie miał takiego obowiązku, bo oświadczenie wypełnia się tylko raz i obowiązuje w przypadku ponownych startów w wyborach, znów wypełnia oświadczenie. Po co? Nie pamiętałem, kiedy dokładnie składałem poprzednie, więc poradzono, bym złożył kolejne. Robiło tak wtedy wielu radnych, tłumaczy. I zaczyna się problem. Zadzwonili z Miejskiej Komisji Wyborczej, że złożyłem dwa różne oświadczenia. W 2008, że współpracowałem, i w 2010, że nie. Zdębiałem, opowiada Macała. Okazuje się, że wypełniając oświadczenie, pierwsze oświadczenie, zrobił to niechlujnie. Są w nim podwójne wyrażenia: nie współpracowałem, nie współpracowałam. Macała, myśląc, że zaznacza swoją płeć, podkreśla sformułowania: nie pracowałem, nie pełniłem służby i nie byłem współpracownikiem, ale tak, że długopisem nie obejmuje zaprzeczającego słowa nie. To przecież była wersja oświadczenia dla osób niewspółpracujących, denerwuje się. Przyznający się do współpracy wypełniają inne. Próby sprostowania spełzają na niczym. Pozywa więc IPN. Występuje też o autolustrację w trybie przedwyborczym. Naczelnik oddziałowego biura lustracyjnego we Wrocławiu, Elżbieta Kozłowska-Włodarek, odpisuje, że ustawa nie przewiduje takiego trybu. Lustracja jak z Kawki. Ten artykuł w Gazecie Wyborczej. Dziennik Gazeta Prawna. Premier, czas na wiceministry. Premier Ewa Kopacz zaczyna przegląd stanowisk sekretarzy i podsekretarzy stanu. Tym razem nie chodzi o parytety. Kopacz liczy, że klubowe koleżanki wzmocnią jej pozycję w partii i rządzie. Na giełdzie nazwisk królują Urszula Augustyn, Beata Małecka-Libera, Alicja Chybicka, Krystyna Skowrońska, Izabela Mrzygłocka oraz Joanna Mucha. Podczas zaprzysiężenia Ewa Kopacz zapowiedziała, że w ciągu miesiąca zacznie przegląd na stanowiskach wiceministrów. Jak wynika z nieoficjalnych rozmów dziennika z politykami Platformy Obywatelskiej, szykuje się kobiecy desant do rządu. W ubiegłym tygodniu premier spotkała się w kobiecym gronie z posłankami Platformy. Potwierdziła, że wkrótce dojdzie do przetasowań, w których preferowane będą panie. Podobną politykę prowadził Donald Tusk, co miało dać PO poparcie centrolewicowego elektoratu opowiadającego się za parytetami. Jednak w przeciwieństwie do Tuska, Kopacz z kwot czyni swoją ideologię. Podziela zdanie Margaret Thatcher, która powiedziała: jeśli chcesz, by coś zostało powiedziane, powiesz to mężczyźnie. Jeśli chcesz, by zostało zrobione, powiesz to kobiecie, opowiada jedna z posłanek PO. I o tym artykuł w dzienniku Gazecie Prawnej. I jeszcze Puls Biznesu. Mhm. A w Pulsie Biznesu: projektowanie zgodne z naturą. Weganizm to nie tylko rodzaj diety, ale też sposób na życie. Wegańskie mogą być zatem nie tylko produkty spożywcze, ale także ubrania. Odzież dla wegan i wszystkich, którzy są otwarci na nowy styl życia, projektują i sprzedają Zuzanna Rogaty oraz Damian Konkol, którzy stworzyli własną markę. Dbamy o jakość, styl i przekaz, przekonują na stronie internetowej. Sami są weganami. Wyróżnić ich mają wysoka jakość, modne kroje i dobry design, bo w przekazywaniu idei nie są jedyni. Nasza odzież posiada specjalne certyfikaty, na przykład bluzy są produkowane przy użyciu wyłącznie energii wiatrowej i słonecznej, podkreśla Zuzanna. W pierwszych miesiącach sprzedawali zaledwie od 3 do 6 sztuk ubrań miesięcznie. Z czasem jednak tempo przyspieszyło i obecnie sprzedaje się kilka sztuk tygodniowo. Projektowanie zgodne z naturą, o tym w Pulsie Biznesu. A informowała o tym Maja Borkowska. Na temat mojego nauczyciela WF-u miał tylko i wyłącznie jedną taktykę podczas meczów w koszykówkę. Jak pytaliśmy go: panie profesorze, co gramy? Miał tylko jedno powiedzenie: chłopaki, ogień!

Szefowa WHO dr Margaret Chan powiedziała, że choroba zagraża międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu. Dodała, że duże straty przynosi sama panika, która rozprzestrzenia się